اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔